Allén ner mot älven. Nere vid älven ligger Grytnäs brygga där man kan bli transporterad över älven till kyrkbyn eller kanske tilläggsplats för långväga gäster som anländer med båt. Släkten Bergman säljer slutligen Grytnäs 1949 och herrgården blir semesterhem för arbetarkvinnor i Norrbotten. Idag är Grytnäs vandrarhem och ägs av Grytnäs byggnadsförening. Det är andelsägare. Det heter inte, bokföringsmässigt heter det inte andelsägare utan långivare kallas det. Då har de satsat pengar till att kunna köpa det här av kommunen som hade huset, ägde huset. Och jag måste säga att man hade ju då sommarhem för trötta hemmafruar och så som fick komma hit och vila. Men sen efter det så fick den ju förfalla och så hade vi en man här i Kalix som heter Kalle Karlsson som alltid har varit så där mån om äldre saker och han har så mycket annat också som han har fixat och donat och sparat och sett till att det bevaras. Men han tyckte att någonting måste göras och då var det några stycken i Kalix som gick ihop och gick upp till kommunen och så fick de köpa det här. Och här så fick man sådana här andelsägare nu för tiden som så att säga lånegivare som då har satsat pengar för att kunna ha det här. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet Historisk skogsexport från Kalix Älvdal och lär dig mer om Älvdalens karaktäristiska historia. I Johan Bergman Olssons bruk Björkfors finns det en utställning i hembygdsgården Kvarngården om familjen Bergmans tid där. I Björkfors finns det också en audioguide. Vid de tidigare sågverksplatserna Bortsärsnäs och Nyborg samt i flottningsskiljet Vassholmen finns det också audioguider som visar dig runt till olika rester efter sågverksepoken. Här i Kalix finns det också flera museer och audioguider, dels i Näsbyn, Englundsgården och i det centrala området runt kyrkan. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix Älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.